हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। क्या यह संभव था कि यह अनूठा अणु संयोजन किसी विटामिन का हो? एक विटामिन जिसके ढांचे की तब तक खोज नहीं हुई थी था पीपी फैक्टर, जो मनुष्यों में पेलेग्रा और कुत्तों में ब्लैक टंग का रोग रोकता था। एक अमेरिकी रसायन शास्त्री कॉनराड आर्नोल्ड एल्विजम को नाइट्रोनिक एसिड और पीपी फैक्टर में समानता नजर आई। 1937 में एल्विजम ने ब्लैक टंग से पीड़ित एक कुत्ते को 1 ग्राम का 300वां भाग नाइट्रोनिक एसिड का दिया। कुत्ता तुरंत ठीक हो गया, क्योंकि नाइट्रोनिक एसिड का नाम निकोटीन यानी तंबाकू से काफ़ी मिलता जुलता था। इससे डॉक्टरों को कुछ चिंता हुई। कई लोगों को यह ना लगे कि तंबाकू पीना सेहत के लिए अच्छा है। वाकई में वो बहुत हानिकारक है, पर असलियत में नाइट्रोनिक एसिड और निकोटीन दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, चाहे उनके नाम जरूर मिलते जुलते हों। इस भ्रम को दूर करने के लिए डॉक्टरों ने नाइट्रोनिक के पहले 2 अक्षर और एसिड के पहले 2 अक्षरों के बीच में इन जोड़कर नियासिन एक नया नाम ईजाद किया। आज पीपी फैक्टर और नाइट्रोनिक एसिड के स्थान पर यह नया नाम नियासिन उपयोग में लाया जाता है। हमारी जानकारी के अनुसार केवल बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन ही कोएंजाइम्स से जुड़े होते हैं। बाकी विटामिन्स कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में हम अभी बहुत कम ही जानते हैं। विटामिन ए आपकी आँख की रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और उसके कारण ही आप धीमी रोशनी में देख पाते हैं। विटामिन ए के अभाव में लोगों में रात के अंधेपन का रोग होता है। शरीर में रक्त जिस प्रकार हड्डियों में मिनरल्स स्थानांतरित करता है, उसमें विटामिन डी का एक अहम रोल होता है। विटामिन के शरीर में रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। अभी भी हमें इस प्रक्रिया की विस्तृत समझ नहीं है। जहाँ तक विटामिन सी और विटामिन ई का सवाल है, वे किस प्रकार कार्य करते हैं उसकी हमें अभी बिल्कुल भी समझ नहीं है। एक दिन रसायन शास्त्री और डॉक्टर इनका निश्चित तौर पर पता लगाएंगे।